تفسير: يا أيها الرسل، أي رسولو، يا أي پیغمبرو، كلوا كاو من الطيبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، طیبات میں سے، وعملوا صالحا، اور عمل کرو صالح، نیک، انی بے شک میں، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہوں، اس کا علم رکھنے والا ہوں. تمام پیغمبروں سے خطاب ہے، اور خطاب کرنے کے بعد طیبات کے کھانے کی تاکید ہے. یہ حکم پیغمبروں کے لیے بھی ہے، اور ان کے ذریعے ان کی امتوں کے لیے بھی. طیب میں دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی پاک بھی اور حلال بھی، کیونکہ کسی بھی چیز کا صرف حلال ہونا کافی نہیں، اس کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے، صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح طیب میں لذت بخش ہونے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید لذت بخش غذا کھانا تقوی کے خلاف ہے، اور بد مزہ، بد ذائقہ، کڑوی کسیلی جو نفس کے خلاف ہوں، شاید ایسی غذائیں کھانا ہی نیکی ہے. تو نیکی کا معیار بد مزہ چیزیں کھانا نہیں ہے، بلکہ طیب کھانا ہے، اور طیب میں پاکیزہ، لذت بخش اور حلال، یہ تمام چیزیں آتی ہیں. پھر اسی طرح کسی بھی کھائی جانے والی چیز کے حصول کا ذریعہ، یا اس کے حاصل کرنے کا طریقہ، یا کمانے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے. مثلاً ایک چیز بظاہر دیکھنے میں حلال ہے، صاف ہے، اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے وہ کمائی گئی ہے یا حاصل کی گئی ہے، وہ طریقہ حلال نہیں، تو بھی وہ چیز پھر طیب نہیں رہے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس حکم کے تحت تمام انبیاء اپنے کھانے پینے میں احتیاط برتتے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی سکھاتے تھے، محنت کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کانا یأکل من کسب یدہ، حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے، محنت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قراریت کے عوض چراتا رہا ہوں. یعنی بکریاں چرانے کے کام کو حقیر نہیں سمجھا گیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کمائی کی بنسبت اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمانا، خواہ وہ کوئی بظاہر دیکھنے میں معمولی کام ہی کیوں نہ نظر آتا ہو، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تاکید کیوں کی گئی کہ طیب کھاؤ. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ایک جگہ یا ایہ الناس کہہ کے خطاب ہے، پھر یا ایہ الذین آمنو کہہ کے خطاب ہے، اور یہاں یا ایہ الرسل کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے. گویا تمام انسانیت کو، تمام اہل ایمان کو، اور پھر تمام پیغمبروں کو یہی حکم دیا گیا. تو وجہ یہ ہے کہ عقل حلال سے عمل صالح آسان ہوتا ہے، عقل حلال ذریعہ بنتا ہے عمل صالح کا، اور عقل حلال جہاں انسان کو دنیا میں نیکی کی توفیق بخشتا ہے یا نیکی کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، وہاں آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اللہ تعالی حرام روزی والے کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور نہ ہی دیگر عبادات قبول ہوتی ہیں. انسان جب کھانے پینے میں احتیاط برتے گا، کھانے پینے کے معاملے میں حلال کی طرف توجہ رکھے گا، تو اس کے اثرات بھی ساری زندگی پر پڑیں گے. کھانے پینے کے معاملے میں اگر اس کا شعور جاگتا ہے، وہ احساس سے کام لیتا ہے، اس معاملے میں پاس کی سلیکشن کرتا ہے، تو اس کا یہ طرز عمل پھر باقی معاملات میں بھی صالح عمل کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ کھانا پینا زندگی میں ہر انسان کے ساتھ ہے، دن میں کئی بار انسان اس عمل سے گزرتا ہے، تو کئی بار اپنی ایک بنیادی ضرورت پوری کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، جب انسان کو یہ خیال رہتا ہے کہ میں جو کھا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، تو یہ خیال، مثلا جب بھی آپ کچھ پی رہے ہیں، مثلا پانی پی رہے ہیں، اس کو دیکھ کے صاف ہے یا نہیں، کچھ کھا رہے ہیں تو کھاتے ہوئے حلال ہے، پاک ہے، صاف ستھرا ہے یا نہیں، تو یہ دراصل آپ کے شعور کو جگانے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی کوئی انسان کسی بھی دن 24 گھنٹے مکمل طور پہ بھوکا نہیں رہتا. کچھ لوگ کم دفعہ کھاتے ہیں، کچھ زیادہ دفعہ کھاتے ہیں، لیکن کھانا پینا ہر انسان ہر پیغمبر کے ساتھ دن میں کئی دفعہ اس فعل سے واسطہ پڑتا ہے، تو کئی دفعہ انسان کا شعور جاگتا ہے، وہ سوچتا ہے، اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. جب اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ کھانا پینا کیا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے یا اس کو ناراض کرنے کا. تو کھانا پینا اور کھانے پینے میں احتیاط ان چیزوں میں سے ہے کہ جو انسان کے شعور کے زندہ ہونے کی علامت ہے. اسی لیے فرمایا انی بما تعملون علیم، بے شک میں ان سب چیزوں کو جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہوں. یعنی صرف تمہارا کھانا پینا نہیں بلکہ دیگر اعمال بھی سب میری نظر میں ہیں، میں سب دیکھتا ہوں، سب کے بارے میں مجھے معلوم ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، امت واحدہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو. یہاں امت سے کیا مراد ہے؟ امت سے ایک مراد تو دین لیا گیا ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ اور یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور تمہارے سے یہاں کیا مراد ہے؟ پیغمبر. تو آیت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی رہا ہے، تمام انبیاء نے ایک ہی دین پیش کیا، اور اس دین میں کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو. سب پیغمبروں نے خود بھی اللہ کی عبادت کی اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلایا. اور اگر امت کا مطلب گروہ یا جماعت لی جائے تو مراد کیا ہے؟ کہ تمام انبیاء ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں، اور امت ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو ہم عقیدہ اور ہم خیال ہو. تو پیغمبروں کی جماعت آپس میں ہم عقیدہ اور ہم خیال تھی، لائک مائنڈڈ لوگ تھے، ان کا ایک ہی نظریہ تھا، ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی طریقہ زندگی تھا. تو اسی طرح ان کے سچے فالوورز بھی ایک ہی رہے، اور پھر ان میں اتحاد اور اتفاق رہا، ان کے اصول اور عقائد بھی ایک ہی رہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اصل دین کو بھلا دیا، دین کی روح کو فراموش کر دیا، اور دین کی روح کیا ہے؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اللہ کا ڈر، تقوی. تو جب لوگوں کے اندر سے تقوی نکل گیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے کاٹ لیا اپنے معاملے کو، اپنے کام کو. اور یہاں بھی امر سے مراد دین ہے، یعنی اپنے دین کو کاٹ لیا، گویا اس کے ٹکڑے کر لیے. بینہم آپس میں، یعنی آپس میں بانٹ لیا اس کو، زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر کے. اور کیا کیا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس تھا اسی پہ خوش ہو رہے تھے، اسی پہ اترانے لگے. حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا دین اپنی اصل روح کے ساتھ زندہ ہو تو لوگوں کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے. جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو اختلاف رائے کے باوجود بھی انسان اکٹھا رہ سکتا ہے, کیونکہ مطلوب اور مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے, نہ تو اپنی ذات ہے نہ کوئی اپنی پسند کی یا کوئی اپنی دلچسپی کی چیز. لیکن جب اصل روح نکل جاتی تو دین محض فخر کا ذریعہ بن جاتا ہے, دین کے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اور ہر گروہ اپنی ضرورت, اپنی مرضی, اپنے خیالات, اپنی دلچسپیوں کے مطابق دین کا کوئی حصہ اپنا لیتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے. زبر کا لفظ زبور سے ہے, ٹکڑے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, حصوں میں بانٹ لیا. کسی نے دین کی مثلا عبادات کو لے لیا, کسی نے اس کے صرف اخلاقی پہلو کو لے لیا, کسی نے اس کے بس صرف سیاسی نظام کو ہی اصل دین بنا لیا. تو ہر ایک نے دین کا ایک مخصوص حصہ لے کر اسی کو اپنی اصل سمجھا اور اسی پر اپنی ساری توانائیاں خرچ کی اور دین کی باقی حقیقتوں کو فراموش کر دیا. اسی طرح زبر جو ہے کبھی زبرہ کی جمع بھی ہوتی ہے, اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرقہ. اور یہاں پر اگر ہم زبر کو لیں تو فرقہ بھی معنی بنتا ہے کہ ہر ایک نے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا, اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. پھر یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ فرقہ واریت کی اصل عقیدے میں اختلاف ہوتی ہے, کیونکہ اجتہادی معاملات میں اختلاف جو ہے اس سے فرقے نہیں بنتے جب تک کہ عقیدے میں اختلاف نہ ہو. عقیدے کا اختلاف کیا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, دین کی اصل کے بارے میں, اس کے اصول کے بارے میں اختلاف کرنا. اختلاف کی بنیاد پر شرک ہوتا ہے بنیادی طور پر, یا پھر دین کو اپنی مرضی کے مطابق لے چلنا. اب اگر پیغمبروں کے کانٹیکسٹ میں آپ اس کو رکھ کے دیکھیں تو کیا معنی اس کا بنتا ہے؟ تمام پیغمبر ایک ہی مقصد کے لیے آئے, سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی, لیکن جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ مختلف پیغمبر جو تھے انہوں نے جو بھی دعوت دی, مختلف پیغمبروں کی قوموں نے کیا کیا؟ اس تعلیم کو بگاڑ دیا اور اس میں مرضی کی چیزیں اختیار کر لی. نتیجہ کیا ہوا کہ بنیادی طور پر ایک پیغمبر کی امت ہونے کے باوجود بھی جب اصل راہ سے انہوں نے انحراف کیا تو ان کی تباہی ہوئی. پھر نئی قوم آئی, پھر پیغمبر آئے, پیغمبر نے وہی تعلیم دی جو پچھلے پیغمبر نے دی تھی, پھر نئی قوم نے بھی کیا کیا؟ اسی طرح کا اختلاف کیا, شرک میں مبتلا ہو گئی, نتیجتاً پھر تباہ و برباد کر دی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذرہم, پس چھوڑ دو ان کو, فی غمرتہم, ان کی غفلت میں, حتی ہین, ایک وقت تک, انہیں ان کی غفلت میں ایک وقت تک چھوڑ دو, یعنی مبتلا رہنے دو. غمرہ کی اصل کیا ہے؟ غین میم رے. غمر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اثر کو زائل کرنا, اور غمرہ گہرا پانی جس کی تہ نظر نہ آئے, اتنا پانی جو زمین کو ڈھانپ لے, جو انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہو. یہاں مراد کیا ہے؟ جہالت, حیرت, غفلت, ضلالت, یہ تمام چیزیں بھی انسان کو اپنے اندر اس طرح ڈھانپ لیتی ہیں جیسے گہرا پانی ڈھانپ لیتا ہے. گہرے پانی کو ذرا امیجن کریں, گہرے پانی میں جب آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں کیا وہ نظر آتی؟ یا اس چیز کو باہر کی دنیا نظر آتی ہے؟ نہیں آتی نا. فرمایا ان کو ان کے غمرہ میں چھوڑ دو, اس گہرے پانی میں ڈوبے رہنے دو. لیکن یہاں غمرہ, اس گہرے پانی سے مراد کیا ہے؟ غفلت. غفلت میں بھی پڑھ کے انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے گہرے پانی میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کو باہر کی دنیا کی کچھ خبر نہ ہو. تو جو لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, حقائق سے غفلت اختیار کرتے ہیں, جو لوگ روشنی کو دیکھ کر اس کو فیس نہیں کرتے, اس میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, حقائق کو پہچانتے نہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ان کو نظر نہیں آتی, ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں ہوتی. گمراہی کے اندھیرے اتنے گھمبیر ہوتے ہیں کہ اس میں گھرے ہوئے انسان کی نگاہوں سے حق اجل ہو جاتا ہے. اور حتی ہین کا کیا مطلب ہے؟ وہ وقت جو ان کے لیے بطور مہلت مقرر کیا گیا ہے. یعنی ہر انسان کی ایک مہلت ہے نا, ہر قوم کی ایک مہلت ہے, اس کے لیے ایک مقرر وقت ہے. فرمایا کہ جب تک ان کی زندگی کا وقت ہے, انہیں اس وقت تک یہ سب کچھ کرنے کی اجازت ہے یا رخصت ہے, یا گمراہی میں یہ پڑے رہ سکتے ہیں. اچھا, یہاں جو یہ کہا گیا فضر ہوم, ان کو چھوڑ دو, تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ان کو تبلیغ نہ کرو, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, یہ پڑے رہیں اپنی گمراہی میں, ڈوبے رہیں اندھیروں میں رہیں؟ نہیں, یہ بات بطور تحدید کے کہی جا رہی ہے. اور بطور تحدید کا کیا مطلب ہے؟ ایک دھمکی کے طور پر, ناراضگی کے اظہار کے طور پر. چھوڑا ان کو, جو کرتے ہیں کرتے رہیں, انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. فذرہم فی غمرتہم حتی حین, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ اسی حال میں رہیں گے. ایحسبون, کیا وہ سمجھتے ہیں؟ انما نمدہم بہ من مال و بنین, کہ جو انہیں مال اور اولاد سے ہم مدد دیے جا رہے ہیں, نسارع لہم فی الخیرات, ہم ان کو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں. بل لا یشعرون, بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. کیونکہ ہر انسان کو زندگی کا ایک مخصوص اور محدود وقت یا مدت دی گئی ہے, اس مدت میں وہ جو چاہے کرے, اس مدت میں اس کی ایک مخصوص آزادی بھی ہے. اب ہوتا کیا ہے, انسان جب غلط کام کرتا ہے تو اپنے آس پاس دیکھتا ہے, فوری طور پر اگر اس کو اس کی غلطی کا کوئی برا نتیجہ نہیں دیکھنا پڑتا تو وہ سمجھتا ہے کہ سب خیر ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, سب اچھا ہو رہا ہے. کیونکہ اگر وہ غلطی پہ ہوتے تو ان کے مال یا اسباب میں کوئی نقصان ہو جاتا. جب انسان دیکھتا ہے کہ غلطی کرنے کے باوجود بھی اس کی دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوا, تو عموماً اس کو پھر سبق حاصل نہیں ہوتا, وہ کیا کرتا ہے؟ اور سرکشی کرتا چلا جاتا ہے, اور غلط کام کرتا چلا جاتا ہے. اور یہاں یہ جو مال اور بنین استعمال ہوا ہے, یہ دنیاوی زندگی کی رونق اور دنیاوی ترقی اور دنیاوی بلندی کی ایک علامت سمجھتے ہیں لوگ, یا خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں. جس کے پاس مال اور بیٹے ہوں اسے لوگ بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں, اور جن کو یہ نعمتیں ملے عموماً وہ یہ سب کچھ پا کر رب کو بھول جاتے ہیں, دین کو بھول جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جس طریقے پر ہم ہیں, وہی اچھا ہے, وہی بہتر ہے, اسی میں سب خیر و بھلائی ہے. کیونکہ اگر نہ ہوتی تو ہمیں یہ سب کچھ کیوں ملتا؟ گویا انسان دنیا کی چند چیزیں پا کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے, یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے, اب میں جو چاہے کروں. حالانکہ یہ ان کی بھول ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. نسارع لہم فی الخیرات, ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. کیا شعور نہیں رکھتے؟ کس بات کی سمجھ نہیں؟ کہ یہ دونوں چیزیں یعنی مال اور بیٹے دراصل آزمائش ہیں، امتحان ہیں. دنیا میں ملنے والی نعمتیں انسان کے لیے امتحان ہیں دراصل. جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں برے اور اچھے حال میں آزما رہے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.